Ell és a l'atur i jo sóc mileurista. I l'altre dia no se li acut una altra cosa que regalar-me una quincalla perquè em casi amb ell. Així que vam demanar la rulot a uns amics firaires, vam buscar un descampat, vam robar unes taules d'un parc i ens vam casar. Voleu passar-vos la resta de la vida pagant una hipoteca per un pis de 60 metres quadrats? Sí, ho vull. Jo us declaro futurs indignats. La vida està very xunga.